Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 28 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Emmanuel Macron, kandydat na prezydenta Francji, zaostrza ton wobec Polski w sprawie firmy Whirlpool. Hiszpańska policja aresztowała dwóch groźnych dżihadystów. Hanna Kral, laureatką Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy w kategorii Twórca Warszawski. Emmanuel Macron, kandydat ubiegający się o fotel prezydenta Francji, zaostrza ton wobec Polski w sprawie firmy Whirlpool. W przyszłym roku zakłady mają być przeniesione z Amiens w Pikardii do Łodzi. W wywiadzie dla wychodzącej w północnej Francji gazety Voix du Nord Emmanuel Macron potwierdził, że jest zwolennikiem sankcji ze strony Unii Europejskiej wobec Polski. Dodał, że nie chce, aby Europa rozwijała się według obecnej linii politycznej. Domaga się od niej większej solidarności, w tym także harmonizacji podatkowej i prawa dotyczącego spraw socjalnych w skali całej Unii. Jego zdaniem nie można zaakceptować sytuacji, w której państwo członkowskie, wykorzystując istniejące różnice socjalne, narusza tym samym pryncypia, na jakich oparta jest Unia. Emmanuel Macron dodał, że jeśli zostanie wybrany prezydentem Francji, to sprawa Whirlpoolu i sankcji wobec Polski będzie w ciągu 3 miesięcy rozpatrzona. Stwierdził, że będą brane pod uwagę kwestie dotyczące praw, ale i przestrzegania wartości, którymi kieruje się Unia Europejska. Emmanuel Macron odwołał się do artykułu 7 Traktatu Europejskiego, który przewiduje odebranie głosu państwu w przypadku ustawicznego naruszenia przez nie prawa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Policja w Hiszpanii aresztowała dwóch dżihadystów, jak informuje tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Aresztowani to 29-letni Hiszpan, który kierował siatką werbującą bojowników do Syrii i Iraku, a także 46-letni Egipcjanin pomagający terrorystom wracającym z frontów. Werbujący ochotników działał w Ceucie, hiszpańskim mieście na terenie Maroka. Za pośrednictwem sieci społecznościowych szerzył też nienawiść do kultury europejskiej. Egipcjanin mieszkał w Alicante nad Morzem Śródziemnym. Dawał schronienie dżihadystom wracającym z Syrii i Iraku, wyrabiał im fałszywe dokumenty i pomagał przedostać się do Afryki. Wśród tych, którym udzielił pomocy, są terroryści poszukiwani międzynarodowymi listami gończymi. W poniedziałek w Barcelonie aresztowano 4 mężczyzn podejrzanych o współudział w zamachach terrorystycznych w Brukseli w marcu zeszłego roku. Policja poinformowała, że jeden z nich był jesienią w Barcelonie na koncercie Eagles of Death Metal, zespołu, który występował w paryskiej dyskotece Bataclan, kiedy w listopadzie 2015 roku doszło tam do zamachu terrorystycznego. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Hanna Kral, laureatką Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy w kategorii Twórca Warszawski. Nagrodę wręczono podczas gali w Teatrze Studio. Proszę Państwa, warszawski twórca, a właściwie warszawska twórczyni 2017, pani Hanna Kral. Najładniej było u nas Wałowa 6, Róg Świętojerskiej, kamienica Frydmana. Gdzie mieszkasz? Na podwórku Frydmana. To wystarczyło, każdy wiedział. Najładniejsze podwórko Warszawy, trawniki pośrodku drzewa, kwiaty aż do jesieni. W Oświęcimiu spotkałam panią Mirlasową, kierowniczkę szkoły z nalewek. Ucieszyła się. Dorcia, to ty? I od razu zaczęła lekcję. Bardzo dziękuję w imieniu tych pań z Ogrodu Krasińskich. W imieniu wszystkich moich warszawskich bohaterów. Myślę, że wszyscy laureaci tej nagrody w latach poprzednich, Janusz Drzewucki, przewodniczący jury i laureat tegoroczny, to są pisarze, bez których trudno wyobrazić sobie współczesną polską literaturę. Historia Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy sięga lat przedwojennych. Po raz pierwszy została przyznana w 1926 roku i tradycję przerwał wybuch wojny. Nagroda powróciła w 2008 roku. Ponad 230 placówek kulturalnych weźmie udział w Nocy Muzeów 2017 w Warszawie. Z 20 na 21 maja wstęp do udostępnionych ośrodków muzealnych i galerii będzie bezpłatny. W tym roku w Stołeczną Noc Muzeów włączyła się rekordowa liczba instytucji, mówi prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc. Wśród 234 placówek 50 to są muzea. Co ciekawe, że zgłosiły się również muzea z innych miast, mianowicie Istocha, Drzewa Mińska, Mazowieckiego. W wydarzeniu weźmie udział również Archiwum Polskiego Radia, które zaprasza do Pałacu Staszica na Wieczór Wspomnień, mówi jedna z autorek projektu, Teresa Barucka. Przedstawiamy tam dźwięki osób znanych, takich jak Jarema Stępowski czy Stanisław Grzesiuk, jeszcze inni. innych i oczywiście muzykę. Wszystko to dotyczy folkloru miejskiego w czasach od przedwojny do powiedzmy lat 60. Noc muzeów to także powrót po długim remoncie na kulturalną mapę stolicy Muzeum Warszawy, mówi dyrektor placówki Ewa Nekanda-Trepka. W noc muzeum będą pierwsze osoby mogły wejść i zobaczyć nasze muzeum. Będzie to specjalne oprowadzanie. Wystawa Rzeczy Warszawskie. Te rzeczy opowiadają historię Warszawy. Zwiedzający będą też mogli przemieszczać się po Warszawie specjalnymi muzealnymi autobusami. Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A dziś deszczowo w całej Polsce, 6 stopni w Suwałkach i Warszawie, 8 w Łodzi, Kielcach i Wrocławiu, 10 w Krakowie i Trójmieście, 12 w Lublinie, 16 w Rzeszowie, 18 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Trójka pod Księżycem. Deszcz pada, ale tutaj w wersji przetworzonej artystycznie. Przez chwilę szła do tyłu, no ale nie da się cofnąć deszczu, no po prostu pada, niestety. Czego potrzebujemy w czasie deszczu? O tym dzisiaj będziemy rozmawiali, mam nadzieję, ale najpierw jeszcze Piątkowe Święto. To jest piosenka WW z nowej płyty.

krótka piosenka, której nie chce się przestać słuchać i śpiewać, pogwizdywać sobie pod nosem. Trudno jest gwizdać na deszcz, on po prostu jest i tyle, ciągle pada niestety. Czego potrzebujemy w czasie deszczu? No na przykład płaszcza, czapki, parasola, peleryny, porządnych butów, na przykład gumowych butów. Having this discussion in a taxi heading downtown, rearranging my position on this friend of mine who had a little bit of a breakdown. I said, hey, you know, breakdowns, common breakdowns go, so what are you gonna do about it? That's what I'd like to know. Like, you don't feel you could love me, but I feel you could. It was in the early morning hours when I fell into a phone call. Believing I had supernatural powers, I slammed into a brick wall. I said, hey, is this my problem? Is this my fault? If that's the way it's gonna be, I wanna call the whole thing to a halt. And you don't feel you could love me, but I feel you could. You don't feel you could love me, but I feel you. You don't feel you could love me, but I feel you. When I thought I heard this voice say, say, ain't we walking down the same street together on the very same day? I said, hey, senorita, that's astute. I said, why don't we get together and call ourselves an institute? You don't feel you could love me, but I feel you could. You don't feel you could love me, but I feel you. And you don't feel you could love me, but I feel you could. Tak, koniecznie porządne buty mają być gumowe. To jest Paul Simon i jego piosenka, która się tak właśnie nazywa. Na deszcz potrzebujemy. No czego jeszcze? Poza płaszczem, peleryną, czapką, butami, no, czymś ciepłym, ciepłym swetrem. Herbata z imbirem na przykład też by się przydała. To na razie są wszystko wstępy, a potem Państwa zaproszę do rozmowy. Herbata z imbirem Cortez. Niedal dotąd taki dar, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilo dżule, by się bić. Kilo dżule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz nać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbirem, imbirem. Smakuje mi, choć nie przywykłem, nie przywykłem. Kanciaste mam, smakowe kubki, zapytkie. Staram się i nie chcę cię urazić. To bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłodę prócz. Imbirowych przyszłości, o smaku kabli, o smaku gniewu. Wybierałem piosenki na deszcz. Takie piosenki, które ocieplają, rozjaśniają. Czego potrzebujemy na deszcz? No właśnie, pan Andrzej, przepraszam, tutaj pstrykam, bo już przychodzą, klikam, bo przychodzą pierwsze listy. Dzień dobry, wieczór. Czy to deszcz pada, czy słońce świeci, zawsze znajdzie się ktoś, komu można postawić obiad. Ukłony, Andrzej. O tej porze obiad nie, ale w ogóle intencja tak. Potrzebujemy jeszcze nie samotności, potrzebujemy jeszcze towarzystwa, potrzebujemy jeszcze kogoś, z kim moglibyśmy porozmawiać, przytulić się do kogoś. Tego potrzebujemy w czasie deszczu. To będzie James Taylor i Michael Brecker i jeszcze gwiazdorska obsada. Poza tym nie pozwól mi, żebym był samotny wieczorem. Do me wrong. Do me right. Tell me lies. Hold me tight. Save your goodbyes for the morning light. But don't let me be lonely tonight. Say goodbye and say hello. You know it's sure as good to see you, but it's time to go. Don't say yes, but please don't say no. I don't wanna be lonely. Go away then, Daniel. Go on and do as you please. Darling, you won't see me down on my knees. Undecided and your heart's been divided. That's been turning my world upside down. Do me wrong, but do me right, right now. Go on and tell me lies, oh, but hold me tight. Save your goodbyes for the but don't let me be lonely tonight. Thank you. about to see me down on my knees. Undecided, and your heart's been divided. You've been turning my world upside down. Do me wrong, but do me right, right now, now. Go on and tell me lies, but hold me tight. And save your goodbyes for the morning light. But don't let me be lonely. I don't want to be lonely tonight. No, no. Please don't let me be lonely tonight. Jest nam potrzebne na deszcz. Płaszcz, kurtka, parasol, ciepła herbata, kaptur, no nie wiem co jeszcze, porządne buty, dach nad głową oczywiście, jeśli wchodzi w grę wariant schowania się przed deszczem, a nie wychodzenia. No i przede wszystkim, no żeby nie być samemu, żeby mieć z kim porozmawiać i się do kogo przytulić. To właściwie chyba wszystko wyliczyłem. I ponieważ ten deszcz jakoś pada, chyba jeszcze i będzie padał, wybrałem do dzisiejszej trójki pod księżycem piosenki na deszcz. Takie piosenki, płaszcze, parasolu piosenki, piosenki z ciepłą herbatą i w wełnianym swetrze. Mniej więcej opisując. To jest coś jakby, wyobraźmy sobie, właśnie nawet chyba nie ma sobie tego, co za, nie trzeba tutaj za bardzo kombinować. No to jest takie przyjęcie składkowe. Ja wniosłem właśnie to, te piosenki, właśnie takie na deszcz. No jeszcze brakuje nam tylko opowieści na deszcz. No i teraz to jest państwa wkład, państwa gościniec, jak moja babcia powiadała. No to może tak byśmy zrobili. Deszcz pada, piosenki na deszcz są przygotowane. No brakuje tylko jeszcze opowieści na deszcz. Jakie one będą? Nie wiem. Zobaczymy. O deszczu albo nie o deszczu. Takie opowieści, od których się robi jaśniej i cieplej. Cokolwiek to znaczy i jakiekolwiek one będą, byleby były takie w naszym towarzystwie, w Trójce pod Księżycem. To jest piątkowe święto. Śpiewali o tym panowie z WW. No to ja zapraszam. Czekam. Pozdrawiam. Siedem trójek. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Opowieści na deszcz. Bob Dylan, Trzymajmy się razem. No też właśnie w tym duchu tej opowieści. Wyliczałem różne rzeczy, które są nam potrzebne na deszcz. Mówiłem też o ludziach. To jest, oni są najważniejsi, my jesteśmy najważniejsi. Ale jeszcze jest jedna możliwość przynajmniej, pewnie jest ich jeszcze więcej. No ta możliwość jest taka, że można jakoś spróbować inaczej na to spojrzeć, z innej perspektywy. A propos deszcz i analogia, korki takie uliczne, samochodowe. Ktoś mi kiedyś opowiadał, że właściwie to korki lubi. Normalnie jedzie do pracy 15 minut, a jak są korki, no to powiedzmy 40, albo jak odbiera dzieci ze szkoły, no to też to tak trwa dłużej, no, godzinę powiedzmy. No i wtedy dopiero, ta pani opowiadała mi o tym, to dopiero może z tymi dziećmi porozmawiać, po prostu pobyć razem, siedzą w tym samochodzie i nie wściekają się na korki, dlatego że no, są ze sobą i rozmawiają. I tyle. I już, i aż. No, analogia. Być może o deszczu też można podobnie pomyśleć i poczuć. Jeszcze inna możliwość. Jakie są jeszcze? No nie wiem. Jakie są opowieści na deszcz? Nie wiem. No, posłuchajmy. Zapraszam Państwa. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. A ja wybrałem na to wspólne przyjęcie, przygotowałem piosenki na deszcz. No takie, żeby się od nich robiło cieplej i jaśniej. No to posłuchajmy. Thank you. No, ta piosenka była w wełnianym swetrze, bardzo gustownym, trzeba przyznać, prawda? Dziękuję za pozdrowienia. Pan Dariusz dzwonił, ale nie chciał sam tego powiedzieć. Prosił Wiolę Myszkowską, żeby to nam przekazała, mnie przekazała. Ja państwu przekazuję. Mam taki łańcuszek, poczta dalej. I powiedział, że w czasie deszczu ważne jest, żeby... Ważne są kłótnie. Bo jak się kłócimy, no wtedy siada nastrój, rzeczywiście często tak jest. Jak się kłócimy, no to wiadomo, że ktoś jest obok nas i jakoś mu zależy na tym, żeby jakoś być. No może nie potrafimy się dogadać, ale przynajmniej jest energia. Jak jeden z moich kolegów mówi, rozpoczynając, jak prowadzi koncerty, no to zaczyna w ten właśnie sposób. Jest energia? Jest energia, to na pewno tak. Dostałem dzisiaj zaproszenie, wczoraj zaproszenie na ślub i tam był napisany, tam był cytat z Jurandota, o ile dobrze pamiętam, to mniej więcej coś takiego. Każda małżeństwo jest jak sztuka, wymaga scen. No tak, tak, tak też i bywa. Piosenki na deszcz i opowieści na deszcz. Jakie one będą? Zapraszam państwa, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Teraz będzie Prince, a śpiewa piosenkę Johnny Mitchell. Prince, bardzo piękna piosenka Johnny Mitchell, prawda? No to może teraz porozmawiamy. To nie musi być o deszczu. To może być wobec deszczu, to może być przeciwko deszczowi, to może być z deszczem. Różnie, no deszcz jest, no nie ma co dyskutować z faktami, tak to właśnie jest. I no już, pada. Opowieści deszczowe dzisiaj. Dobry wieczór, witam pana serdecznie. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Tomasz z Wrocławia się kłania. Bardzo mi miło. Ten od luster. Ten artysta od luster, cudownie. Bardzo się cieszę. Artysta to za dużo powiedziane. No dobrze. Panie Dariuszu, w sprawie tego deszczu, to tak trochę z deszczem rzeczywiście miałem ostatnio na pieńku, ponieważ różne prace wykonywałem i a to ścianę mi zalało, a to różne takie historie, byłem zły. Ale tak globalnie myśląc, na temat deszczu, to moja babcia zawsze powtarzała, deszczu nigdy za dużo. I rzeczywiście to tak jest, że z nadmiarem wody to my sobie mniej lub bardziej poradzimy. Wrocław, wiadomo, to takie miasto doświadczone trochę przez deszcz, bo powódź, ale są miejsca na świecie, gdzie ludzie sobie z niedoborem deszczu nie są w stanie w żaden sposób poradzić. I w czasie tego deszczu, kiedy on pada, kiedy my próbujemy tam jakoś się przed nim skryć, jakoś ochronić ciepłą herbatą, płaszczem, parasolką, no to pomyślmy czasem o tym, że są ludzie, którzy za opowieść o deszczu oddaliby wszystko. Jakby ktoś im opowiedział, wiesz co, pojutrze u ciebie spadnie deszcz. To on powiedział, no nie wiem, to lepszej wiadomości nie usłyszałem od 20 lat. To taki jakby mój wkład w tą deszczową audycję. Poszerzający. A proszę powiedzieć, no jak z tymi ramami? Robi pan dalsze? Tak, nawet nawiązałem magiczne? Kontakt. Tak, nawet nawiązałem kontakt z jedną panią, która przez trójkę dotarła do mnie i tam jesteśmy w trakcie ustalania tego, jakie... Ja co to ma być za cuda? Wie pan co, no to jeszcze nie mamy tego precyzyjnie określonego, ale no na pewno tam jakiś aspekt morski musi się pojawić, ponieważ pani jest z Gdańska. Rozumiem. Dziękuję, pozdrawiam, proszę panią pozdrowić z Gdańska. Myśmy 2 tygodnie temu rozmawiali i nie wszyscy są pewni, być może wtajemniczeni, ale pan robi takie, pięknie opowiadał o lustrach, które robi właśnie o ramach do luster i chodzi o to, żeby ten ktoś, kto popatrzy w to lustro, miał takie poczucie, że no, że warto w to lustro patrzeć. To jest taka magiczna praca, bardzo piękna. Nie tylko rzemieślnicza, no to zupełnie ma inną rangę jeszcze, prawda? No dobrze, to ja państwa zapraszam. Deszcz, opowieści przeciwdeszczowe, niekoniecznie, bo tak państwo piszą, to w tym duchu tak jakoś jest. To, o czym mówił pan Tomasz, takie nie było przecież. Opowieści takie, żeby się zrobiło cieplej i jaśniej. To tyle. No deszcz jest okolicznością, która nam towarzyszy i już. No to ja zapraszam, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Oh yeah. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom in the tree, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Oh yeah. Thank you. butterfly out in the sun, you know what I mean. Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. It's a bold world, it's a new world, it's an old world for me. I'm feeling good. Ah, yeah. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine. That's how I feel. It's an old world, a new world, a bold world for me. And I'm feeling good. Feeling good, yeah. A teraz będzie pani Karolina. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Na szczęście udało mi się w kolejny raz dzwonić do państwa. Tak jak to już mówiłam poza anteną do pani, która odbiera telefony. Taka prozaiczna sytuacja z dnia dzisiejszego. Mój syn lat 9 z kawałkiem robił mi kawę dzisiaj, ponieważ lubi to robić i poprosiłam. Zagląda do lodówki, mamuś, nie mam mleka. Ja mówię, no trudno, wypiję bez mleka. Na dworze leje oczywiście tak, że matko jedna, jak to się mówi, psa, szkoda wypuścić, a moje dziecko, to ja mamuś pobiegnę po mleko dla ciebie. Ja mówię, ale synku, zostań w domu, przecież pada jak z cebra. Ale ja chcę poskakać po kałużach. Aha. No to wybił mi wszystkie argumenty z ręki. I poszedł, kupił mleko, wrócił szczęśliwy. Oczywiście miał krusinki od stóp do głów. Aha. Cały szczęśliwy, bo pobiegał po kałużach, poskakał zadowolony, przyniósł mi mleko do kawy. I taka mnie refleksja naszła, że taka radość dziecka z tego deszczu, które to człowiek siedzi przygnębiony, Matko Boska znowu leje, a tutaj dziecko, które z dziką radością biegnie do sklepu po to, żeby kupić mleko, bo mama ma kaprys, napiła się kawy. Aha. I przy okazji nie dość, że dobry uczynek dla mamy, to jeszcze radość dla niego, bo poskakał po kałużach i cały szczęśliwy wrócił mokrusieńki z mokrymi butami, ale radość dziecka bezcenna. Dziękuję. Fajny chłopak. Proszę go pozdrowić. Fajny. Pozdrowię, ucałuję jutro z samego rana, jak tylko wstanie, bo w tej chwili śpi. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję. No przecież, no jakże to. Miłość i radość w jednej opowieści. No to coś delikatnego może zagrajmy teraz specjalnie dla pani Karoliny. Everywhere, so I don't You always prayed we would find a way. We were watching old movies in our little Technicolor hideaway. And on that soft screen, the beautiful ladies were movie queens. They glide on the floor singing melodies, melodies that I can't forget. Oh, love's sweetest reverie, melodies that I can't forget. But there's a blood together. Skakania po kałużach jest bardzo nośny. W listach państwa pojawia się dość często. Pani Dominika pisze o jej synu, który miał, jak miał 5-8 lat, to uwielbiał deszcz, bo pod jego wpływem w okolicy robiło się błotko, wkładał kalosze i szliśmy. I on skakał w tym błocie, jaką miał przy tym radochę. Do dziś nie pojmuje, tylko właśnie nie wiem, do dziś nie pojmuje ten syn czy pani, bo to może brak tutaj jest ogonka przy E, nie wiem, to zabrzmiało tak niejasno. Co może być w tym fajnego? No to jakiś mędrzec starożytny powiedział, że chłopiec zmienia się w mężczyznę wtedy, kiedy przestaje, zaczyna omijać kałuże. No i oczywiście coś zyskuje. Zyskuje czyste spodnie i buty, ale też jednak coś traci. Moja wnuczka też uwielbia kałuże i rozróżnia dużą i małą i wchodzi w jedną i drugą, znaczy w każdą po drodze. I jest niesłychanie szczęśliwa przy tym. Zresztą o niej mógłbym opowiadać godzinami. Jutro mam dzisiaj dyżur dziadka i pewnie znowu się coś stanie niesamowitego w ten deszczowy pewnie dzień. A propos skakania po kałużach i radości, no to myślę, że tutaj ta piosenka będzie bardzo dobrze pasować. A ja państwa zapraszam do opowieści deszczowych, anty, przeciw, z deszczowych, albo no w ogóle deszczowych, no deszcz po prostu jest i tyle. A jak się spotykamy, no to powinno nam się zrobić cieplej, jaśniej, lżej na duszy. No i o takie opowieści chodzi, niekoniecznie o deszczu. Zapraszam, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i fisz. Aha, FIZ jeszcze raz. 30 centymetrów ponad chodnikami. Aha, aha, FIZ jeszcze raz na 2-0-0-1-1. Robi właśnie tak, tak. FIZ. Aha. Centymetrów ponad chodnikami. Nadciąga FIZ z siłą jak dynamit. 30 centymetrów ponad chodnikami. Nadciąga FIZ z siłą jak dynamit. Jak dynamit. Panie, ten człowiek nazywa się FIZ.